Ayo wis lintek to le. Ayo rene Mas tak jamoni Mas. Tak jamoni ben ora pegel kok. Iya. Ayo. Jamon ono. Cek ben gak melarat. Mas Geri. Rene tak jamoni ben ora pegel sini. Jamu. Jamunya apa itu, Mbak? Jamu ben ora plegel kok, Man. Pegel melarat. Jamu ben ora melarat ngono to. Jamu ben ora melarat. Iya, ya ora pegel, ya ora melarat, Mas. Amin, amin, amin. Ini nih.